بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد بغزانغو tunaendelea na dawa yetu, semina yetu hasa ambayo ni kubwa. Tunamuomba Allah aibariki, tunamuomba atubariki sote kwa vile ambavyo watu wameacha majukumu yao kwa nia kufaidi, masha Allah tabarakallah, na amali hii ni sidharau. Yani kitendo cha watu kuwepo, bila shaka kuna uchovu fulani unaupata, nimekaa kuanzia asubuhi mchana, yani kuna mtu hajafika hata barabarani, si ndio? Sisi tangia tufike siku moja tu ya kwanza, shekhe tu alitutoa kidogo, lakini hatujawahi kufika barabara, sijui pia. Yani najua pia kuna ndugu zetu wako hivyo. Kwa hiyo kitendo cha kutulizana siku zote hizi, alhamdulillah, tumwombe Allah atuzidishie subra. Bado tuna masaa machache ya kesho, tunamalizia insha Allah. Kwa hiyo watu wana subira, na darasa iliyo mbele yetu ni aqida Imamu Shafi'i, na tulielezea tangia mwanzo kwa nini tunasoma aqida hii. Miongoni mwa malengo ni ili kuondosha sintofahamu. Itikadi ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ambayo ndiyo itikadi ya maimamu wote kama alivyoeleza shekhe kabla yangu hapa, na tumeeleza au tumesoma itikadi hii kwa nukuu za maimamu katika kauli zake, na nyingine zikiwa zimenukuliwa na wanafunzi wake thiqat, ambazo tumezisoma baadhi yake mpaka mwisho wa risala hii, ili mtu ajue kuwa Imam Shafi, Imam naongea Kiswahili, Imam Shafi alikuwa hivi hivi, hakutofautiana na Imam Ahmad wala Abu Hanifa wala Imam Malik katika mambo haya. Na kabla sijaingia hili rasmi, kwa wale ambao wanagawanya watu au wanataka wakusanye watu kiupofu upofu hivi, kuna mlinganizi mmoja huwa mara nyingi ni maarufu sana nchini mwetu sana sana, yaani hata nisipotaja jina nikisema ni maarufu mtamuelewa. Ye anasema hawa watu, ye anakusudia kama masalafu vile wanagawa watu wakilingania aqida kama hivi, itikadi na tauhid, mbona maimamu walitofautiana? Imam Shafi alitofautiana na Imam Ahmad, Imam Malik alitofautiana na Abu Hanifa, bali mpaka maimamu wa leo, Imam Ibn Baz ametofautiana na Albani, na ametofautiana na Ibn Uthaymeen, na ametofautiana na Muqbil rahimahumullah ta'ala ajma'in. Lakini hawakugombana, hawakuzozana, hawakuvutana hawa wa sasa, kulikoni? Swali si gumu? Ni gumu, si ndio? Mbona hawa wakali? Yaani wakishatofautiana na mtu tu lazima kusuguana. Mbona maimamu walikuwa wanatofautiana halafu wanasameheana? Huyu anajua kwamba huyu ni kiswali nyuma ya huyu, anatikisa kidole na huyu atikisi kidole, mambo yanakwenda. Hawa mpaka kusuguana kwa nini? Huyu anafungia kifuani, huyu afungii kifuani, lakini si kama anaporomosha mikono, ila anafungia tumboni. Wanatofautiana mambo kama hayo, lakini wanakwenda, wanatembeleana, wanakula pamoja, huyu anasoma kwa huyu. Hawa mpaka mwingine atasikia tu kusema hawa si masalafi, hawa masalafi watu ambao wanafuata dawa ya Mtume kweli kweli, ni matablighi. Naelewa kwa sababu yeye anasema Uislamu ndio ule, Allah ndani ya Qur'an ametuamrisha tufate Uislamu, huwa sammakum almuslimina. Aya nasoma aya, mrudie nikikosea mseme hapana, akhta'ta. Allah anasema huwa sammakum almuslimin, si ndio? Min qabl. Aya, Allah anasema huwa sammakum ansar as-sunnah. La. Huwa sammakum ansar as-sunnah. هو سماكم السلفيين؟ لا. هو سماكم التبليغيين؟ لا. هو سماكم المسلمين؟ نعم. معناك نيني؟ هايو مجينة منجينة، هايو مجينة نفاكي، مجينة نفاكي، مجينة نفاكي. Isipokuwa jina moja si ndio original, si ndio? Ni nani? Nani? Nani? Nataka mjibu wenyewe ni nani? Nuruddin Kishki. Nuruddin ni mtu kulingania tu, ni dai katika maduati wanaolingania katika ule umoja umoja ili apate kula na kunywa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, falyamshi mahali. Nelewana? Ee alingalingania watu wote wamkubali kadha kadha wasikie hivi. Tunataja asida Imam Shafi'i. Mambo mengi sana ambayo wamekhalifu, miongoni mwa waliokhalifu ni maibadhi. Yeye anawasifia maibadhi ndani nje. Na mapenzi yake yako juu kwa watu hapo. Huyu ni mtu anataka kula tu na mambo yake, isipokuwa akachanganya ugali umechanganyika na Qur'ani, sawa? So sila sikia dini ya Allah. Tunaelewana? Wewe sema huko unatafuta ugali, alafu kule unatafuta anafanya dawa. Ni vitu viwili tofauti. Tumeelewana ndugu? Kwa hiyo narudia, maimamu wote kwa akida yao ni moja, hawana tofauti. Hayo mambo leo tofautiana ya kawaida mpaka sisi, hata masalafi pia tunatofautiana. Yaani hapo mkiswali hapa, ukiswali salafi huyu kuna mmoja anasikia kidole mwingine asikii. Si wao mume. Yaani tunatofautiana kumpia. Lakini hamna ugomvi. Kuna ngumi je? Kwa ajili ya kusikia kidole. Mwingine anaonyesha mkono kifuani, mwingine baada ya kutoa kasami Allahu liman hamida baada ya kurukua anashusha mikono. Mwingine anakisha kifuani. Wao mume. Hakuna ugomvi. Hayo ndio mambo tunayokubali, hayana ugomvi. Hata yale mambo ya mwezi. Tunaelewana masuala ya ikhtilafu al-matali, ijapokuwa hilo kidogo ni kubwa, Lakini si jambo la kiakida pia. Tunaelewana kwamba huyu akasema bwana mimi mwezi wangu kadhaa na ule akawa na tofauti. Watu watafahamishwa kwa mujibu wa dalili ambazo zina nguvu, jambo liko kadha. Tunaelewana na watu wanatakiwa wafuate kauli ambazo zina nguvu kwa mujibu wa adilla, lakini si jambo la kiakida. Na pia watu watoshikiana mapanga. Wala hawapigani ngumi masalafi kwa jambo hilo. Labda wale Ansari Sugu. Sawa, Ansari Sugu. Wao wanagombana kwa ajili ya jambo la mwezi. Tunaelewana, ugomvi mkubwa na minakasha mikubwa na kadha kadha mfano haya. Tayyib. Almuhimu narudia. Kwa hiyo tulifikia katika kutaja aqida Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, masala yake kuthibitisha kuwa Allah yuko juu ya arshi. Tunaelewana? Istidlalu al-Imam Shafi'i ala uluwi Allah ta'ala fi samaa. Inaanzia hapo. Tuko pamoja. Kutolea dalili Imam Shafi'i juu ya kuwa Allah yuko juu. Wa qad sarraha fi babil kaffara. Na aliweka wazi katika mlango wa kafara, fi hadithil jariya, katika hadithi ya jariya. Tunasoma kwa mpangilio, katika hadithi ya jariya. Wa qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sallama laha. Na qawli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia jariya, aina Allah, Allah yuko wapi? Qala Shafi'i rahimahullah ta'ala, falamma wasafat al-imana, alipoisifia iman yule jariya, imani aliyoisifia na kuielezea ni kujibu kuwa Allah wesh when fi samaa, aina Allah, qalat fi samaa, falamma wasafat al-iman, alipoisifia huyu jari ya kuisifia imani, qala sallallahu alayhi wasallam, ahtiqha fa innaha mu'mina, mwache huru tayari, huyo ni mu'min anayejua kuwa Allah yuko juu, huyo ni mu'min. Tunaelewana? Faja'ala iqraraha bi anna Allah fi samai imanan, akajalia kukiri kwa huyu binti jaria ya kuwa Allah yuko juu ya mbingu. akajalia kukiri huko ndo imani na ni dalili ya kuwa yeye ni mu'min na sio kafira. Tumeelewana hapo? Imamu Shafi'i naam liko hapo. Narudia tena, naanzia juu. Istidlalu al-imami Shafi'i ala uluwi Allah ta'ala fi samaa'i وقد صرح في باب الكفارة في حديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قال الشافعي فلما وصفت الإيمان قال أعتقها فإنها مؤمنة. إكوازي طيب كوتونا عقيدة إمام الشافعي لهي hii ndio akida Imam Maliki. Imam Maliki alipouliza yule mtu aliyekaa darasani kwake baada ya kuisoma aya Allah ar-Rahman ala al-Arsh istawa, akauliza kaifa istawa. Imam Maliki rahimahullah ta'ala kainamisha kichwa chake, kawa anatokwa jasho jingi zito, anaona hili ni balaa kinitembelea darasani kwangu, hili ni balaa. Anaona hili ni balaa. Huyu anauliza Allah ikoje uko juu? Nani huyu anauliza Allah ikoje uko juu? Qala al-istiwa'u ma'lum. Akasema Imam Malik kuwa juu kunajulikana katika lugha ya Kiarabu, ukisema istawa Mwarabu yeyote ameelewa. Wal kayf majhul, lakini yuko vipi? Hilo halijulikani kwetu. Ghairu ma'qul, yani hilo katika akili zetu aliingii, yukoje sasa tujui. Wal imamu bihi wajib, lakini kuamini kwa Allah yuko juu, hilo jambo la wajibu. Wasu'alu anhu bid'atun, na kuuliza juu ya jambo hilo ni uzushi. Kisha akamrusha huyu mtu atolewe darasani kwangu. Ni nani? Imam Malik. Kwa Imam Malik na Imam Shafi unaona akida yao ni moja, na Imam Malik amemsomesha Imam Shafi. Kwa akida yao ni moja, mapito yao ni aina moja. Kwa huyu anayesema kuwa wale walikhtilafiana, hajui walikhtilafiana kwa mambo yepi. Anajua walikhtilafiana kwa jambo la Allah yuko wapi, sio kweli. Sasa yeye anathibitisha au anawaunga mkono na kuamiliana na wale wanaopinga sifa za Allah, alafu ataka ajifiche kwenye kivuli cha Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad na Abu Hanifa. Kadhban wa zuran, mwongo. Tunaelewana? Tayyib. Kwa hiyo maneno haya nayataja Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Tawa'iq al-Mursala, kadhalika yako katika al-Umm na ar-Risala ambazo tumezitaja mwanzo. Tayyib. Kadhalika akida nyingine ya Imam Shafi'i, itikadi nyingine. Kuna watu taja itikadi, yani kama ni kichomi. Nikisema itikadi, wameshaa mambo gani tena? Kila mtu ana itikadi yake bwana, sisi wote Waislamu, lakini kila mtu ana itikadi yake. Mambo ya itikadi, itikadi hii, itikadi, itikadi hizi, hapana ndugu. Tulishataja tangia mwanzo aqida, tunaelewana. Maana yake kunaingia nguzo sita za imani. Ukikataa itikadi, umeukataa Uislamu. Antumina billahi malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmi lakhir wa tumina bil qadri khairihi wa sharri. Haya ukiamini ndo aqida ya Waislamu, ndo haya mambo ambayo maimamu wote hawajatofautiana na wewe. Lazima hizi aqida, kwa maana hizi nguzo sita za imani, lazima uzikubali. Na watoto wetu wadogo pia wanaimba hata katika madrasa arkanul imani sita, ndio antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli, nguzo za imani sita. Lakini nguzo hizo hazitaji kwa ukavu ukavu, kitaka usome darasani kama hivi, zinakuwa zina mambo ambayo yanaambatana nazo. Kumwamini Allah, antu'mina billahi, ni kuamini pia majina yake kama hivi na sifa zake kama hivi. Majina yake kama yale 69 ambayo ni maarufa kwa watu wengi, si ndio? Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar mpaka mwisho, si ndio? Yale ni katika majina ya Allah. Kwa hiyo ukisema antu'mina billahi katika nguzo za imani, yanaingia hayo manini? Majina. Tumeelewana? Kadhalika na mambo mengine yanafuatia. Al-iqraru bi anna kalam Allah sifatuhu ghayru makhluqin. Kukiri kuwa maneno ya Allah ni sifa ya Allah na si kiumbe. Qala ar-Rabi' mtaja Rabi' ibn Sulaiman wa sami'tu Shafi'i rahimahullah ta'ala yaqul. Imam Shafi'i alikuwa anasema Al-Qur'anu kalamullahi 'azza wa jalla. Qur'ani ni maneno ya Allah. Ghayru makhluqin, si kiumbe. Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kiumbe. Waman qala makhluqan au kifanya hikaya man qala makhluqun fahuwa kafirun, atakayesema kuwa Qur'an ni makhluq, ni kiumbe, Imam Shafi anasema huyo ni kafir. Sasa mbona Imam Shafi naye anakufurisha? Ndiyo, Imam Shafi anaitakidi kuna watu wanaokataa Uislamu wakiwemo maibadhi, wale wanaopinga kuwa Qur'ani si maneno ya Allah bali ni kiumbe. Na hawa tuseme kwamba tunawagawa sisi, nyinyi ndio mnataja mapotepote, sisi tunayataja, lakini yenyewe ndio yamejiweka, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaacha kitu kinaitwa ibadhi abadan, hajaacha kitu kinaitwa Shia abadan, hajaacha kitu kinaitwa tablighi abadan. Na hii hatusemi kwamba labda ni taasisi kwa ajili ya kuendeleza Uislamu. Hili ni pote lipo, limeasisiwa mwaka maalum, tarehe maalum na mwanzilishi maalum. Mwaka maalum, tarehe maalum na mwanzilishi maalum, huko India kipote cha kitablighi kaanzishwa. Tunaelewana? Sasa nawapa changamoto, challenge, mpaka tukimaliza semina mlete majibu. Sawa? Msipoleta insha Allah, msije mkaleta kwa Sheikh Abu Rajab baada ya kuondoka. Msipoleta sasa, msilete tena baadaye. Nawapa changamoto, naomba mfanye utafiti hapo mlipo, muulizane baada ya darsa, au mtafute kwenye Google, mchati, muulize ndugu na jamaa walioko nchini na nje ya nchi kwamba usalafi umeanzishwa tarehe gani na mwanzilishi ni nani. Changamoto hiyo nakupenda. Sisi tukikutajia tablighi tutakutajia tarehe na mwaka. Tunaelewana? Tukikutajia Ansarus Sunna tutakutajia tarehe na mwaka na mwanzishi. Ikhwanul Muslimin tutakutajia tarehe na mwaka. Hizbu Tahriri tutakutajia tarehe na mwaka. Na sisi tunakupenda challenge, changamoto, tutajie tarehe na mwaka wa kuanzishwa kwa usalafi. Hautopata abadan mpaka urudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakupeni majibu kwa hamtopata, lakini mkipata mlete ili tuongeze elimu. Tunaelewana? Hutopata, kwa sababu yeye ndiye aliyesema fa innahu ni'mat salaf ana lak. Tunaelewana? Yana kimaanisha yeye, hakika ukweli wa mambo yalivyo, mimi au ni'mat salaf ana lak, mimi ni salaf mzuri kwako, uzuri wa masalafu waliokutangulia ni mimi kwako wewe. Kwa maana yeye Mtume wa sallam ndo neema ya salafu kwa Fatima na haya mitangulia, kwa maana tangu wakati huo anasema salafu. Tablighi je, ibadhi, hayo yote yamekuja baadaye, ndo mapote aliyoulizia mzee wetu pale. Tunaelewana? Tayyib. Kwa hiyo al-imanu bi ru'yatil mu'minina rabbahum yawm al-qiyamah, kuamini waumini kumwona Mola wao siku ya kiyama. Hii ni itikadi pia Imam Shafi. Imam Shafi anaamini waumini siku ya kiyama watamwona nani? Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao. Rawa al-Hakim bi sanadihi, mshataja pia nyuma tarjama yake kwa ufupi. Qala haddathana al-Asam, haddathana ar-Rabi' ibn Sulaiman yule qala hadartu Muhammad ibn Idris ash-Shafi'iyya, mimi nilihudhuria kwa Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i, wa qad ja'at ruq'atun min as-sa'id fiha ma taqulu fi qawli Allah 'azza wa jalla. Hal yakwa amejiwa na kipande ruq'a, kipande kama cha gome la mti, min as-sa'id, kitu chochote ambacho kiko juu ya ardhi. Na mwanzo ilikuwa ni mambo ya kawaida watu kuandika kwenye gome la mti, kwenye kipande cha ubao, ujumbe fulani kuletewa. Kwa sasa mtu anaandikiwa karatasi, barua maalumu, kwa maana ameletewa ujumbe maalumu ulioandikwa ndani yake. Kuna maneno haya, ma taqulu fi qawli Allahi azza wa jalla, ewe Shafi'i Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, ewe Muhammad bin Idris, unasemaje kuhusiana na aya hii? Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Suratul Mutaffifin tunaisoma wengi hapa, si ndio? Sio hivyo, hakika wao kwa Mola wao siku hiyo watazuiliwa makafiri, watazuiliwa, hawatomuona Allah makafiri. Wewe unasemaje Muhammad ibn Idrisa, wewe Shafi? Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala akasema, faqala Shafi'iyu lamma anhajaba haulai fi sakhti, alivyokuwa Allah amewazuia hawa katika hali ya kuwakasirikia. Allah amewakasirikia makafiri, siku hiyo atawazuia wasimuone. Kana fi hadha dalilun ala anna awliyahu yarawnahu fi ridha, ikawa katika aya hii, ikawa katika maana hii, kuna dalili ya kuwa vipenzi wake watamuona. Anawazuia hawa maadui zake makafiri, hawatomwona Allah siku ya kiyama, lakini waumini watamwona kwa sababu anawaridhia Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Qala Rabi' bin Sulaiman, faqultu ya Aba Abdillah, anamuuliza Imamu Shafi'i, ewe Abu Abdillah. Abu Abdillah ni kunia yake, ona namna anavyouliza kwa heshima na mapenzi, na watu wakifanana kadhalika huitana kwa kunia hizi, Abu fulani, Abu fulani, masha Allah. Tayyib, wa bihi taqul, na wewe unasema hivyo, hiyo ndio itikadi yako hiyo, ewe Imamu Shafi'i, hiyo je ndio itikadi yako? Wa bihi taqul, na wewe unasema hivyo hivyo, kwa maana unaitakidi hivi, au unasema hivi kwa sababu ya tafsiri kadha na wengine, wewe pia ndio imani yako kuwa Allah siku ya kiyama ataonekana? Qala naam, akasema ndiyo. Wa bihi adinu Allah azza wa jal, na kwa imani hii mimi ndo namwabudu Allah hasa, naitakidi hivi. Walau lam yuqin Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah ta'ala annahu yara Allah lama abada Allah azza wa jal, na lau asingekuwa na yaqin Muhammad ibn Idris, asingeyakinisha hapa kuwa ndiyo itikadi yake na ndivyo anavyomwabudu Allah, asingekuwa amemwabudu Allah. Tazama, wabihi adinu Allah, ay wabihi a'budu Allah, na kwa itikadi hii mimi namwabudu Allah, nikiitakidi Allah na sifa, miongoni mwa sifa ataonekana siku hiyo. Maana yake akisema kwa itikadi hii namwabudu Allah, maana yake ni kwamba nisipokuwa na itikadi hii sijamwabudu Allah. Unaelewana? Maibadi wanakataa kuwa Allah haonekani siku ya kiyama, wanataja sifa sifa kama tulizotaja mchana, za kijinga kijinga, za kufananisha kumfananisha Allah. Ndio maana muatila wote ni mushabbiha na ni mumathila, na mumathila kadhalika ni muatila. Watu wote wanaopinga sifa za Allah eti wanakimbia kumfananisha Allah, huko wanakokimbilia ndio kumfananisha, bali wameshamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wanatumbukia kwenye kumfananisha zaidi. Yaani wao wanakimbia kwamba ukisema Allah anasikia, ataonekana siku ya kiyama, Allah anaona, Allah anaongea, umemfananisha Allah. Wanakimbia kule kumfananisha, wanasema Allah asikii, haoni, haongei. Tazama maafa yanayokuja ni makubwa kuliko aliyokimbia. Maanake ni kwamba kwanza ametengeneza katika akili yake kuwa kule kuona kwa Allah na kule kusikia kwa Allah ni sawa na kusikia kwa Juma. Kwa hiyo Allah, ili nimkanushie kufanana na Juma, nasema Allah asikii. Amemfananisha au hajafananisha? Kafananisha kwanza. Haya, tazama alikoendea pia. Alikoenda baada ya kusema Allah haoni, Allah asikii, Allah haongei, kamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu maiti. Maiti hasikii, haoni, haongei, kamfananisha na kitu kibaya zaidi kuliko alichokimbia. Ila aina ya sirri hadha ar-rajul wa min aina yafir, anakimbia nini? wa aina mafaruhu, na wapi anapoishia. Kwa maibadhi, nataja maibadhi kwa sababu ndo maarufu katika miji yetu wanahangaika hangaika kule kukimbia kuthibitisha sifa za Allah. Sisi tunathibitisha sifa za Allah kama alivyothibitisha mwenyewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam na maimamu hawa, akiwemo Imamu Shafii. Yeye anathibitisha Allah ataonekana siku ya Kiyama. Kwa hiyo baadhi wanasema ukisema Allah ataonekana, manake wanasema katika akili na zile yale mahesabu na vipimo vya kisayansi, ili kitu kiweze kuwa visible, kuonekana, kuna baadhi ya mambo lazima yawepo. Kwanza lazima kiwe na rangi maalum ili mwanga uweze kuwa reflected Bila reflection ya mwanga utajuaje kitu? Kwa sababu kitu kionekane lazima kuwa na reflection ya mwanga. Ukigonga pale unaokuja katika macho yako kwa sababu wanasema macho, rangi unayoiona ile rangi unayoiona inakuwa makisiwa kutoka kule ndio inakuja katika jicho lako, unaona kumbe ndio kile, ndio ile kanzu nyeupe. Sasa Allah ana rangi gani jamani mkisema ataonekana? Alafu ili kitu kionekane lazima kiwe katika distance maalum, kisiwe mbali zaidi, kwa sababu kikiwa mbali zaidi hapo huwezi kuona. Ghorofa kubwa iliyoko Morogoro huwezi kuiona, huwezi kuiona, huwezi kuiona kwa sababu iko mbali sana. Na kikiwa karibu zaidi kaingia kwenye jicho pia huwezi kukiona, kwa lazima kiwe kina, kwani mdudu akiingia ndani ya jicho anamuona? Jamani mdudu wangu aliyeingia ni simizi, kwa sababu kimeingia karibu sana yani. Kwa hiyo kisiwe mbali sana na kisiwe ndani sana, kiwe na kiwango maalum. Sasa Allah atakuwa umbali gani? Wanatengeneza tengeneza ujinga mkubwa, hawana adabu mbele ya Allah, kama vile wanamfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na baba zao. Fama li haulai alqawl la yakaduna yafqahuna qawla. Tayyib, kwa hiyo wakaleta mambo miongoni mwa hayo, wakakanusha kuwa Allah hawezi kuonekana siku ya Kiyama, wakazikataa aya na hadithi ambazo ziko nyingi. Hatuna muda hatutoshi kuzitaja. Kwa hiyo maana yake Imamu Shafi'i akathibitisha kuwa miongoni mwa namna ya kumwabudu Allah yeye ni kule kuthibitisha kuwa Allah ataonekana siku ya Kiyama. Al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu, imani ni kauli na ni matendo, inaongezeka na inashuka. روى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى بسنده عن الربيع عن ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل. إيمان قول نما تندو إيمان قول نعمل نما نهاني ردك ومرجئة نبيبوتيفيا وفيوتة كذلك قوى جهمية نبيبوتيفيا وفيوتة ندليل قوى إمام شافعي هكوى جهمية هكوى جهمي. Tunaelewana? Kadhalika hakuwa ni muhtazili, kadhalika hakuwa ni ash'ari, maturidi, kullabi. Tunaelewana? Kadhalika karami, salimi, hayo yote ni mapote mengi mengi yaliyozuka, rafidhi ya kishia ambayo Sheikh ameelezea kabla hapo. Imam Shafi hakuwa hivyo. Imamu Shafi'i anafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliopita, hazui katika dini ya Allah. Ndio maana athibitisha al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu. Manhaya ametaja Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, na sehemu kubwa ya aqida tunahitaja ametaja Imam Ibn Qudama katika al-ulu, kadhalika tazama katika lum'at al-i'tiqad, kadhalika katika siyar a'lam al-nubala. Imam az-Zahabi rahimahullah ta'ala ametaja, na kadhalika ametaja al-Imam al-Lalakai katika sharh i'tiqad ahli as-sunnah wal jamaa. Tayyib, qala al-Hakim rahimahullah ta'ala fi manaqib al-Shafi'i hadathana Abu al-Abbas al-Asam akhbarana al-Rabi' sanadi hiyo. قال سمعت الشافعي يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إيمان قولنا عمل إن أنجزك لنشوك. وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية حلية الأولياء من وجه آخر عن الربيع Pia Imam Abu Nuaym ametoa kauli hii kwa rai nyingi au kwa kauli nyingine, wazada yazidu bittaa, inaongezeka kwa kumtii Allah, wayankusu bilmaasiya, na inapungua kwa maasiya. Thumma tala, kisha kaisoma aya hii, wayazdad alladhina amanu imana, wayazdad alladhina amanu imana, na wale walioamini imani yao izidi, na wazidi wale walioamini imani yao. Nelwana, na aya ziko nyingi ambazo zinaelezea masala ya imani kwa aqida Imam Shafi'i. Ndio hiyo kadhalika aqida Imam Shafi'i kuhusiana na al-iman bil yawm al-akhir, na hivyo hivyo ndio aqida Imam Ahmad, Imam Abu Hanifa, Imam Malik. Lau tungekuwa tuna wakati tungekuwa tunataja kauli za maimamu wote wanne, tunaelewana, ili uone kuwa wao hawakutofautiana. الإيمان باليوم الآخر. وروى البيهقي بسنده عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى إن عذاب القبر حق، حقيقة عذاب القبرين حق، ومسألة أهل القبور حق، نوات وكبرين كوليزوا لحق وكبرين وتوليزوا، والبعث والحساب نكففلي ونكوسابيوا، والجنة والنار na pepo na moto, wa ghaira dhalika mimma jaat bihi sunan, na yasiyo kuwa hayo katika yale ambayo sunna za mtume zimekuja nayo. Wa dharat ala alsinati alulama, na yamedhihiri kwa ndimi za maulama. Wa atbaihim, na wafuasi wao, min biladi almuslimin, katika miji ya Uislamu. Hayo katika aqida au i'tiqad sharh al-i'tiqad ahli sunnah imam al-lalakai rahimahullah ta'ala, ameelezea kwa isnad yake mpaka kwa imam shafi'i rahimahullah ta'ala, namna ambavyo hii ndio manhaji na ndio aqida imam shafi'i rahimahullah ta'ala. Masala kwa nini adhabu za kaburini, maibadi wanapinga, tunaelewana, wanapinga masala siku ya kiyama kufufuliwa, masala kuhesabiwa al-hisab, masala mizan, masala sirat, tunaelewana, adhabu za kaburini na hizbu tahriri. Kwa muhimu ni kwamba mapote mengi yaliyokhalifu, utaona imamu Shafi'i yuko kinyume na mapote hayo. Tayib, kadhalika al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi, kuamini qadar, ndio tukasema aqida inaingia katika zile nguzo sita za nini, za imani. Al-iman bil yawm al-akhir ni katika nguzo sita za imani, al-iman bil qadar ni katika nguzo sita za imani. Yote tuliyotaja yote mpaka mwisho yanaingia katika nguzo sita za nini, za imani. Wa rawa al-Bayhaqi an ar-Rabi' ibn Sulayman qala qala ash-Shafi'i inna masi'ata al-ibad hiya ila Allah ta'ala, hakika matashi ya waja yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana waja wana matashi, lakini matashi yao lazima Allah subhanahu wa ta'ala ayapitishe matashi yao. Wala yasauna illa an yasaa Allahu rabbul alamin, na wala wataki mpaka atake Allah mola walimwengu. Kwa hii ni dalili Imam Shafi'i anathibitisha aqida ya ahli sunna, aqida ya Uislamu ya watu wa sunna. Kukisema ahli sunna, yani tukisema sunna kama alivyosema shekhe, ni njia ya mtume. Hakuna mtu atakataa kusema mimi si mwana njia ya mtume, hakuna mtu atakataa, si ndio? Ukisema ahlul baiti, wewe ukienda nyumbani kwako unasema ahlul baiti, maana yake watu wa nyumba yangu. Unaelewana? Masjid hii Ibn Taymiyyah, ahl masjid Ibn Taymiyyah, watu wa masjid Ibn Taymiyyah, mtakubali nyote kwamba sisi ni wa ahlul masjid, si ndio? Ahlus Songwe, watu wa Songwe. Ahlus Sunna, watu wa Sunna. Sio unakataa kitu gani? Naam? Ahlus Sunna, watu wa Sunna. Ahlul Bayt, watu wa nyumbani. Ahlul Masjid, watu wa msikiti. Ahlus Songwe, watu wa Songwe. Ahlu Tanzania, watu wa Tanzania. Ahlus sunnati wal jamaa, watu wa sunna na kukusanyika katika sunna bila kugawanyika. Watu wote watakiwa wazibane sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, shikamane nazo. Wao wote ni watu wa sunna, sunna ni zao na wao ni watu wa sunna. Nalewana, barakallahu fikum. Kwa anasema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anathibitisha aqida ya ahli sunna juu ya matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna a'mala an-nasi, na hakika matendo ya waja, khalqun min Allah, ni kiumbe kutoka kwa Allah. Kwa maana matendo ya waja pia ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'lu al-ibad, vitendo vya waja. Wa in, ni viumbe vya Allah lakini ni vitendo vya Allah, ni viumbe vya Allah, ni vitendo vya waja. Matendo tunayotenda ni viumbe vya Allah lakini ni vitendo vyetu. Tunaelewana? Ukila kule kula kwako ni kiumbe. Tunaelewana? Ni kitendo chako cha kula ni kiumbe cha Allah. Allah amekuumba pamoja na kule kula kwako pia amekuumba yeye. Tunaelewana? Swala je, swala ni kiumbe? Hatusemi kama ni kiumbe wala si kiumbe. Tunaelewana? Hawa ni masala mengine pia inshaallah. Yale mambo ambayo yanaingia katika sifa za Allah, mfano katika swala ukasoma Qur'an, ukataja majina ya Allah, vile si viumbe. Tunaelewana? Barakallahu fikum. Tayyib. Kwa almuhimu ni kwamba ni vitendo vya waja lakini ni viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya masala inahitaji kudadavuliwa fulani hivi, mtaendelea kuyasoma. Tunagusia ili muingie pia darasani inshaallah kwa Sheikh Abu Rajab. Haya masala taja mapote yaliyokhalif katika masala ya kadari, kadaria, nalewana jabriya, taja mashallah kwa mfunguzi wake, alhamdulillah, ili mambo yazidi kufahamika zaidi. Lakini hapa tunathibitisha lazima uamini kuwa matendo ya binadamu ni viumbe vya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria kila kitu. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Na yule mzembe yule Wakihindi, sijui ni Wakihindi, aliyepinga kuwa kuna mambo alfu anayajua ambayo Allah hayawezi. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik yani. Dr. Zakir Naik katika PCV maarufu, si ndio? Mbona mnawasema mpaka mashehe wakubwa wakubwa? Kuwa mbali kule si kwamba nakuwa shehe mkubwa. Kwa sababu Abu Labi pia alikuwa katika miji mitukufu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Katika miji mitukufu pamoja na hayo ameangamia na mikono yake imeangamia na mke wake pia umraatuhu hamma latal hasad. Kwa hiyo kuwa huko si dalili. Sasa nyie kina nani hamna, utasemaje kuwa kuna mambo alfu ambayo Allah hayawezi? Tamesema hivyo Zakir Naik. Tayyib. Kwa hiyo inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Tayyib, kadhalika al-i'lanu bi mahabbati as-sahaba, kutangaza na kudhihirisha mapenzi ya masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Qala Shafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, afna Allahu fil Qur'ani wat Tawrat, afna Allahu ta'ala amesifi. Tazama hiyo pia imekosewa katika mwanzo. Tunaelewana? Mmeona hivyo kaa? Zama kwa uzuri. Afna Allahu tabaraka wa ta'ala, kwanza kwenye kidoti ndo mwanzo wa ibada. Afna Allahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi rasulillahi fil Qur'an wat Tawrat wal Injil wa sabaqa lahum min al fadl ma laysa li ahadin ba'dahum. Mmeona hivyo kaa? Tayyib. Amesifia Allah subhanahu wa ta'ala kuwasifia masahaba wa mtume ndani ya Qur'an na katika Taurat na katika Injili. Kote huko Allah anawataja na kuwasifia masahaba hata kabla hawajazaliwa. Soma aya ya mwisho katika suratul Fath, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar. Katikati Allah akasema dhalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kwa maana masahaba wamesifiwa sifa zao za juu katika Taurat na Injil, Taurati ya Nabii Musa iliyoteremka kwa Nabii Musa na Injili iliyoteremka kwa Nabii Isa kabla hajaja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanatajwa kwa ubora masahaba hawa. Leo tunazuka kijishia kinakuja kuwatukana waliosifiwa katika Taurati na Injili. Na Allah subhanahu wa ta'ala maamrisha sisi tuwataje kwa wema na tuwaombee dua. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilla. Ee Allah, usijalie katika nyoyo zetu kinyongo kwa hawa ndugu zetu waliotangulia maswahaba wema. Allah anawataja na kuwasifia hapa leo vijishia, makafiri ya kishia. Mimi nikisema shia unaweza kuona kama waislamu waislamu, makafiri ya kishia. Leo makafiri ya kishia yanawatukana masahaba, yanamtukana Abu Bakar na Umar, yanamtukana Aisha, bali haya ni malengo ya kumtukana Mtume. Innama aradu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam watasattaru bisitri sahaba, walimkusudia wamtukane Mtume ila wakaona watu wengi watatushangaa, wakaanza kugonga pazia kwa masahaba, lakini wanamkusudia Mtume. Ukiwatukana masahaba wa Mtume ambao ndio udharaa wake, mawaziri wake, vipenzi wake, katika jihadi na yeye amewaozesha wengine, wengine wamemwozesha hawa watu wake, kwamba ni makafiri, ni wanafisi, wote ni murtadun, unamaanisha Mtume aliamiliana na watu waovu tu, makafiri kafiri hivi? Hujamtukana, amemtukana wewe. Babako akiambiwa hivyo utakubali? Kwa babako rafiki yake ni jambazi, mke wake ni muhuni, babako mdogo yule pale ndio bwege, akatukana wale wote wanaomzunguka baba, wewe utakubali? Utakubali? Huwezi kukubali bwana. Pata chimbika hili. Kwa hiyo walimkusudia Mtume hawa wamtukane matusi makubwa makubwa, lakini wakaona tukisema Muhammad ni kafiri, ah, wakakusudia hivi. Au tukisema Muhammad amepotea. Ayyadu billah. Allah tukinge na vitu vibaya sana sana mbaya. Wakaona tukisema hivi Waislamu wote watatushangaa, bora tuseme Aisha, tuseme Hafsa, tuseme Abu Bakari. Aisha ni mke wa Mtume, Hafsa ni mke wa Mtume, Abu Bakari ni baba mkwe wa Mtume na ni sahaba wake na ni khalifa wake wa mwanzo na ndiye aliyehama naye mpaka katika pango, mnasoma hata katika sira zile ndogo ndogo, ndiye aliyehama naye akalala naye pangoni. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ni nani huyu? Abu Bakar radhiyallahu anhu yuko naye pangoni, maadui anafika mpaka mlango wa pango, yuko naye, madhara yote anamkuta yuko naye, mali zake zote anatoa kwa ajili ya kumnusuru Mtume. Leo anasema huyo ameritazi ni kafiri. Qatalahumullah anna yufakun. Wabovu watu hawafai kabisa. Kwa hiyo wao walimkusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haifai mkawapenda watu hao, na wakisema mkasema ah, sasa wanataja mapote hivi, masia nao ni Waislamu. Hakuna Waislamu gani wanaomtukana Mtume namna hii, wanaotukana Qur'ani namna hii, wanaotukana na kumtukana Allah namna hii. Kwa sababu kichotukana hao Mtume anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khayra qulubi al-ibad. Hakika Allah aliwatazama watu wote duniani, nyoyo zao akazitazama, akakuta moyo wa Muhammad ndio moyo bora kuliko nyoyo za watu wote sallallahu alaihi wasallam. Fabata'ahu bi risalatihi, akawa amemtuma kwa risala yake. Au fabathahu bi risalatihi, akampa ujumbe aje nao awafikishie watu, baada ya kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtu safi kuliko watu wote. Kisha akatazama katika watu waliobakia ni nani anayemfuatia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa uzuri. Fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad faj'alahum wuzaraa nabiyhi, akawakuta masahaba wake wale kina Abu Bakar na Umar, Uthman, Ali, Abu Huraira, Sa'd ibn Abi Waqqas na wengineo katika asharatul mubashirina bil janna na wengineo. akawakuta hawa ndio bora kuliko watu wote, akawa ndio amewafanya wa karibu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kumhami na kumpa nguvu na kuihami dini. Lao kimtukana huyu hujamtoa ni Allah. Tunamwomba Allah tukinge na madhara ya maadui hao na makafiri hao waliojivika vazi la Uislamu hali ya kuwa wao ni Mayahudi. Ni Mayahudi wanakusudia kuivunja dini ya Allah, lakini miongoni mwa namna za kuivunja dini ya Allah ni kuweka vipandikizi ndani. Ndugu zangu, tambueni, wakati mwingine ukakaa na adui nje anatamani ufe, kukugonga mkuki moja kwa moja hawezi, akakupandikizia mtu ndani kwako anaishi ndani ya nyumba, kunda atakumaliza siku moja. Kwa Mayahudi walipotazama Uislamu wamekata tamaa na vita ya nje, mabomu kaza wa kaza, mashambulizi ya nje kila wakifanya, mara mustashrikun wanaiba, wanachukua vitabu wanaandika, wanajivalika, wanafanya hivi. Kila walipotumia mbinu za nje wakaona zimekwama. Mbinu sahihi ya kutumia ni ya ndani, tuchomeke huku ndani. Watu wanaojiita Waislamu kumbe ni Mayahudi. Abdullah bin Saba ndo lengo lake la kudai Uislamu aliyakuwa yeye Yahudi, kwa akajichomeka ndani ili aubomoe Uislamu. Ukishabomoa masahaba, dini inakufikiaje wewe Muislamu? Kwa sababu sala tunaisoma katika hadithi, hadithi zimepokelewa na masahaba, Qur'ani hii imepokelewa na masahaba kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ndiye aliyesimamia kuikusanya Qur'an mpaka ikawa kitabu kimoja. Mtume asiyete kile kitabu kimoja hivi. Abu Bakar ndiye aliyesimamia kazi hii. Ukimkufurisha Abu Bakar utabakia Uislamu gani? Sasa tukiwa wakali, msishangae kama masalafi hao wanafuja. Hapana, hii ni jikafiri ya kishia inataka kuporomosha Uislamu. Pambana nayo popote uwapo, na ninyi ni wazara wa da'wa hii waliohudhuria katika semina hii, ninyi ni mawaziri. Allah tutie nguvu na tuwafikishe kusimamia itikadi ya Uislamu. Kwa zikaatua watu wafahamu kwamba ile mijitu inayojichomeka chomeka na kujiita na kutangaza na kugawagawa zawadi, mara sukari mwezi wa Ramadhani, unanitukania Mtume amegawia sukari? Zembe mkubwa, nenda na sukari yako. Wewe unaweza kukubali mtu anamlaani baba yako afa nakuletea andazi, unakubali? Utakubali? Kwa mijitu hiyo ni mijitu ambayo haifai. Nasalullah salamatu wa afya. Kwa miongoni mwa aqida Imam Shafi'i ni al-i'lanu bima abati as-sahaba radhiyallahu anhum ajma'in, kudhihirisha na kutangaza mapenzi kwa masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifia kwa uzuri na akakataza kuwatukana, la tasubbu ashabi, dalili ni nyingi, muda usitoshe. Kwa amewasifia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na kumetangulia katika fadhila nyingi ambazo hazijaje kwa yeyote baada yao. Hakuna yeyote atakayefikia daraja ya masahaba baada ya masahaba. Imam Abu Hanifa radhiyallahu anhu au rahimahullahu ta'ala anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, inna maqama ahadina tula umrihi, hakika nafasi yetu, nafasi ya mmoja wetu katika umri wake wote, la yablughu maqama as-sahabati alladhi qama baina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam walau lahzatan, haiwezi kafikia nafasi ya sahaba aliyekaa au aliyesimama mbele ya Mtume japo muda wa sekunde chache au masaa machache. Wewe ishi utakavyoishi, wewe utafikia daraja ya sahaba hata kama aliishi muda mfupi na akafa au Mtume akafa. Kwa nafasi ya masahaba iko juu, taabu zote wamepata wao, wao ndio wameshuhudia wao inashuka, wao ndio dini imepokelewa mikononi mwao, ule uadui wa mwanzo wote unaosoma umefikia kwao, wamemshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo pia itosha kwa ni sharaf na daraja. Ndio maana Allah akawanyanyua wao na akatuamrisha sisi kuwaiga wao na akatutaka tukitaka imani tuamini kama wao, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw, wengine wote wakiamini kama mlivyoamini ninyi masahaba watakuwa wameongoka hao. Kwa hiyo ndio maana Imam Shafi'i akasema hakika fadila za wasabaka lahum min alfadli ma laysa li ahadin ba'dahum farahimahumullahu ta'ala, Allah warehemu wote. Elewana? Tayyib, wa hum fawqana fi kulli ilmin wa jitihadin, na wao wako juu yetu katika kila elimu na jitihad. Ibara hiyo inakaa sawa? Narudia tusome vizuri, tazama. Qala Shafi'i rahimahullahu, أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم وسبق لهم طيب وسبق لهم على لسان رسول الله وسبق لهم على لسان رسول الله من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. Unaona vizuri? Wa wara'i wa aqli. Na wao wako juu yetu katika kila elimu. Masaba ndio wako juu yetu katika kila elimu. Wamepokea elimu ambayo ni safi, haijachanganywa na haya matakataka mengine yaliyokuja baadaye. Unasema elimu kauliza, ah, hiki ni kipote gani? Nani aliingiza jambo hili? Mbona alikuwemo kipindi kile? Mbona hili? Taabu. Wale wamepokea elimu ikiwa ni safi, inatoka katika kinywa ambacho ni safi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mubashara. Wametangulia juu yetu kwa elimu na jitihada za juu, wao wamejitolea mali zao na nguvu zao. Min alfuqara illa min almu'minin, anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, lilfuqara almuhajirin alladhina ukhriju min diarihim, walitolewa katika majumba yao wakahama. Hizi ni jitihadi kubwa, si ndogo. Kuhama miji, nyumba, mali zote unaacha, unaacha nyuma. Mashamba ya mitende yanang'aa, yananawiri, unatoka tu kwa ajili ya kumnusuru mtume wa Allah. Unadhani jambo dogo? Si jambo dogo. Wakati mwingine akitoka anakufa katika jihadi, huko moja kwa moja wala harudi. Leo mtu akiambiwa atakuhudhuria darasa tu, afunge duka lake kwa ajili ya darasa lisali moja, jicho linamtoka. Jicho linamtoka. Hao ndio wafalme wale wanaotajwa. Kwa hiyo wametutangulia kwa juhudi kubwa na kwa wara kubwa katika jambo la kutafuta elimu. Wametutangulia sana, wametafuta elimu wenye mali na maskini, watu wamekaa chini, mabili wale wenye pesa, kina Saad bin Abi Waqqas mwishoni mwa umri wao wana pesa, kina Uthman bin Affan wana mapesa, wamesoma, wametaalamika. Hawakuwa na mimi na miradi mingi na mambo kadhaa, wako wamesoma. Na maskini pia nao wamesoma, kina Abu Huraira na wenzao, watu wa Sufa. Kwa maskini katika wao wamesoma, matajiri katika wao wamesoma. Hizi ni juhudi kubwa. Halafu anakuja kijitu kijitu kijitu kimeshiba ugali na mrenda, kinaanza kuwatukana masahaba. La tasubu ashabi. Kwa hiyo wao wametangulia kwa wara, pia hofu, wara, woga katika dini na kujichunga, wa akli na akili yao. Ametaja katika manaqib Shafi'i rahimahullah ta'ala katika dalika majmua al-fatawa. Na tayyib, kadhalika tartib as-sahaba radiyallahu anhum fil khilafah wal fadl. Imam Shafi'i pia anawazingatia masahaba kwa mpangilio wao kwa utaratibu wa khilafa katika fadhila, kama alivyosema Imam al-Baihaqi isnad hiyo hiyo. Wa rawaina an al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqul afdalu an-nas ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr, mtu ambaye ni bora baada ya masahaba, baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni Abu Bakr. Baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtu ambaye ni bora kuliko wote ni Abu Bakr. Halafu kijishia akinamkufurisha. Thumma Umar, Imam Shafi'i anasema kisha anafuatia Umar. Thumma Uthman, kisha Uthman, kisha Ali. Kadhalika katika itikadi ya Al-Lakai rahimahullahu ta'ala. Kwa utawala ya kuwa Imam Shafi'i anawazingatia masahaba wote, kwanza ni Waislamu, pili ni masahaba, na hawa nne ni makhalifa wa mwanzo na fadhila zao ziko juu, anawazingatia. Na hatarikishi kama wanavyosema Masiha kuwa sisi tunamtenga Ali, tunawapenda wale watatu. La, so, wote ni masahaba na wote wana fadhila, na kila mmoja ana fadhila zake. Naam, Ali ana fadhila, ana daraja na ana manasibu zake za hali ya juu, wala hatumporomoshi katika manzila aliyomweka Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? La ilaha illa Allah. Annahyu an sabbi sahaba, annahyu an sabbi sahaba wal qawli fi a'radihim, katazo la kuwatukana masahaba na kuingia katika heshima zao na kuanza kuwanyambua nyambua na kuwatoa toa kasoro, haifai. Wa kana rahimahullahu ta'ala yaqul ma ara an-nasa btulu, sijaona watu wametahiniwa bishakli ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika jambo la kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, illa liyazidahumullahu bidhalika thawaban inda inqita'i amalihim, isipokuwa kwa lengo eti Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie kwa hilo thawabu baada ya kukatika matendo yao. Tunaelewana? Kwa maana watu wakawa wanawatukana masahaba, sijaona watu waliotahiniwa kuwatukana masahaba eti kwa lengo Allah wazidishie thawabu, hali ya kuwa wakifanya hivyo wanayakata matendo yao baada ya kitwaa amalihim. Wakifanya hivyo matendo yao yanakatika, kitendo cha kuwatukana masahaba amali zao zinakuwa zimekatika. Hawa wanaowatukana masahaba amali zao zinakatika, kwa sababu ni kufuru billah. Man asbaha fi qalbihi ghaira, atakayeamka katika moyo wake kuna ghaira. Wala taj'al fi qulubina ghilla, wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, na usijalie katika nyoyo zetu kinyongo kwa wale ambao waliamini. Lakini katika ile aya ya mwisho katika suratul Fath, liyaghiza bihimul kuffar, Imam Malik rahimahullahu ta'ala akasema atakayeamka atakayekuwa ndani ya moyo wake kuna chuki kwa masahaba au zidi ya masahaba, faqad asabathu al-aya, aya imempata, kwa sababu aya inabainisha kuwa wale wanaotukana masahaba, wanaowachukia masahaba ni makafiri. Allah amewaandaa akawaimarisha vile ili makafiri wachukie, ili makafiri watukie. Kwa hiyo na yeyote atakaye watukia masahaba, aya imemkuta, kwa maana amekufuru. Mama Aisha radhiallahu anha anasema umiru an yastaghfiru lahum fasabuhum, waliamrishwa wao waombee msamaha, wenyewe wakafanya kinyume wakawatukana. Watu wameamrishwa waombee msamaha masahaba, alafu wao wanaanza kuwatukana na kuwanyambua nyambua na kutaja kasoro zao. Kwa hiyo hayo ni katika mambo ambayo Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala yuko kinyume na itikadi hizo chafu mbaya. Kadhalika alwilaya, alwalaya, alwalaya li kulli mu'minin 'alimin billahi 'amilin liwajhihi ta'ala, mapenzi kwa kila mu'min. Alwalaya sio wilaya, wilaya kwa maana ya utawala, walaya mapenzi. Mapenzi kwa kila mu'min anayemjua Allah, anayefanya amal kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kutaka kuona uso wa Allah, kwa sababu katika malipo yatakayopatikana siku ya kiyama kwa waumini ni kumwona Allah kama tulivyoona nyuma. Kwa Imamu Shafi'i anaamini kuwa waumini wote wanatakiwa wapewe mapenzi ya haki, na hivi ndivyo watu wa sunna wanatakiwa kuwa, na masalafu wako hivi, na masalafu wanawapenda watu kwa mipaka yao. Kuna watu ambao wanatakiwa wapate chuki, makafiri wale wanaopiga vita dini, makafiri yote yakiwa makafiri ya Kishia. Tunaelewana? Takiwa pigwe vita na msile michele yao wala sukari zao. Tunaelewana? Ama waliobakia katika watu ambao hawajakufuru wakawa ni waumini wakiwa na mikhalafa, mikhalafa tutawanasihi na kuamilia nao kwa kadri ya mikhalafa yao, lakini tutawapenda kwa kadri ya imani yao, kwa sababu ni Waislamu, ni waumini. Hivyo ndivyo watu wa sunna na masalafu tulivyo. Kwa mtu atakwenda mbali mbali kwa kadri ya kujiweka mbali mwenyewe, na atasogea karibu kwa kadri ya imani yake na mapenzi yake ya ibada na kadha, mashaallah, pia mapenzi ndivyo atakavyokuwa. Kwa kuna watu wanastahili mapenzi kwa ujumla yote, na kuna watu wanastahili chuki kwa ujumla, na kuna watu wanastahili sehemu kwa sehemu kwa kadri ya hali ya mtu na kwa kadri ya miamala ya mtu. Tunaelewana? Kwa Imamu Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema riwaya hiyo ya Rabi' bin Sulaiman qala li Ash-Shafi'i illam yakunil fuqaha wal amiluna awliya Allah, wasipokuwa mafuqaha ambao wanafanyia kazi elimu walionayo, wasipokuwa wao ni mawali wa Allah, fama lillahi waliyun, bas Allah hana wali. Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Kadhalika katika ile hadithi ya hadithi al-Qudus anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb, atakaye muudhi kipenzi wangu mimi, atakaye mfanyia uadui kipenzi wangu mimi, namtangazia vita. Sasa tunaona anajifanya mawali aliyokuwa mbali na uwali na uwali uko mbali nao. Imam Shafi anazingatiaje mawali ni kina nani? Anasema mawali, ikiwa mafukaha wana wazuoni si mawali wa Allah, basi Allah hana wali. Kwa maana vipenzi wa Allah kuingia katika nafasi hii ni maulama, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba, kisha tabi'in, kisha wale waliofuatia, kisha maulama waliokuja mpaka leo kwa kadri ya kulazimiana kwao na ilmu, kwa sababu wao ni warathatul anbiya. Wasipokuwa wao ni mawali wa Allah, basi Allah hana wali. Haya umetaja katika siyar ya Imam Adh-Dhahabi. Alamatu sihhati al-karama, alama za kusihi karama, kwa Kiswahili tunasema makarama ya mawali. Naelewana? Qala Yunus ibn Abd al-A'la, pia tumetaja kwa mwanzo. Naelewana? Kwa ufupi tarjama yake katika ashabu Shafi'i radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, قلت للشافعين لما بي امام الشافعي رحمه الله تعالى ان صاحبنا الليل حقيقه منزله الليل كان يقول alikuwa anasema اذا رايتم الرجل يمشي على الماء mkimuona mtu anatembea juu ya maji فلا تغتروا به msidanganyike naye حتى تعرضوا امره mpaka mlidhihirishe jambo lake, mlipime jambo lake, ala alkitabi wa sunna, juu ya kitabu na sunna, hata tuharidu amna, mpaka mlidhihirishe jambo lake tuharidu, kwa maana mlipime jambo lake juu ya kitabu na sunna. Hata mtu akaja na jambo kama muujiza hivi, fulani bwana anatembea juu ya maji, fulani bwana ukilala nazo kwa mfunga mlango kamkuta ndani, wali huyu. Mkiona hata kama mtu anatembea juu ya maji, unadhani huo ni muujiza mdogo eh? Yaani hiyo ni kinaya, kwa maana hata angeweza kukanyaga juu ya maji akavuka bahari, wewe unahangaika na mtumbwi na kulipa hela ya meli na kadha, yeye juu ya maji huyo anavuka na kanzu yake na vilemba vitano na joho 20, huyo anavuka juu ya maji anakanyaga. Sio kambusu wali huyu. Inawezekana ni mchawi, inawezekana ni jini. Kwa usifanye hivyo, usikubali kuwa huyo ni walii wa Allah mpaka jambo lake hilo mlipime juu ya kitabu na sunna. Je, huyo mnamwona amelazimiana na kitabu na sunna, anajilazimisha kufuata dini? Qala Allah wa qala ar-rasul, au ni mzushi na matunguli na mambo kama hayo? Kwa sababu karama za aulia tunazithibitisha ndiyo zipo. Kuna watu Allah anawapa baadhi ya vitu ambavyo hawapi wengine, na haya yanatajwa katika kuanzia kwa mitume salawatullahi wasalamuhu alayhim na watu waliokuwa kabla, kama vile kadhia ya Khidri ambayo ni maarufu, alivyomuua yule kijana, yule mtoto. Nabi Musa anamuuliza, kwa nini umemuua mtoto? Anasema kana amma al-ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Alikuwa na ilmu, si ndio? Kwa Allah alikuwa anamfahamisha baadhi ya vitu ambavyo watu wengine wanaweza kawa hawaoni au kadha. Tunaelewana? Kadhalika kadhia ya Maryam alayha salam, kubeba mimba pasina kuwa na mume, hii ni karama katika karamatu la ulia. Kadhalika anapata chakula akiwa ndani ya mihrabu, hii ni karama katika karamatu. Nimekumbuka kadhia ya moja leo. Allahu Akbar. Tayyib. Kwani katika karamati la ulia ya? Nitaje. Ah, nataja mfano ya mjio mashallah yani. Nitaja, shukran nitaja. Niaje. Barakallahu fiku. Tayyib. Kwa hiyo muhimu ni kwamba ukiona hata kama mtu anatembea juu ya maji usikubali mpaka uone je anafuata kitabu na sunna. Faqala Shafi'i. Kwa sababu alisema kwamba laisa anatuambia hivi. Je, unasemaje Imam Shafi'i? Akasema قصر الله الليث رحمه الله تعالى امام الليث قام يفوبش مساله هيفو ديفو ديفو بل اذا رايتم الرجل يمشي على الماء بل مكمونا mtu anatembea juu ya maji huwa yafiru fil hawa na anapaa hewani huyo na kanzu zake na vilemba asmani bani basi si asoma kitabu gani yule yani Imamu Shafi akazidisha, huyo laisi amepunguza, mimi nazidisha, hata mkiona na paa hewani, huyo anaondoka. Asikutishani, fala taghtarru bihi, msidanganyike naye hata atoridhu amrahu ala alkitabi wa sunna. Mpaka jambo lake pia mlipime juu ya kitabu na sunna. Yastakada ahli sunna wal jamaa imamu lalakai pia katika tarbisu ibilisi ibn jawziya. Mwisho dhammu lahwa wal bidai. Kuzisema vibaya au kuyasema vibaya matamanio kadhalika na bid'a nimalizi au subiri tutaitafutia sehemu inshallah dakika chache 20 30 inshallah shekha atatafuta sehemu ya kuziweka hizi dakika tunajijia inshallah barakallahu fikum wa jazakumullahu khair subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta naam hadith Ujiwe muda hafiosi. Yani kibati kipengele nacho ni muhimu kama. Yani uwezi ukapisha tu sekunde mbili. Kwa hiyo taangalia sehemu insha Allah ya munasaba umepatikana, basi tuweze kufanyia kipengele hicho. Nilisema mwanzo jamani, hii ni fursa na ni bahati kutujishi watu wa Songwe au nyanda za juu kusini kutembelewa na mashehe hawa ambao wamesoma. Yaani wengi tunaoona wasanii wasanii tu, kuja mtu yeye anajiita dokta sinani, dokta kule sinani, lakini si udokta wa nini, umeelewana? Lakini ndugu zetu wamebahatika kutoka nje ya Tanzania wakaisoma dini hii, leo wako ndani ya viwanja vyetu na ndani ya msikiti huu. Kwa hiyo hii ni hivi, tunakwenda kufali sala ya magharibi. Baada ya hapo tunaingia katika nukta ambayo inaelezea haki za kuwatii viongozi. Risala muhimu sana, tunaelewana? Kwa hiyo naamini wale ambao wamekusudia kwamba watarudi kulala nyumbani, wale wa mbali, basi mzema ikimalizika darasa hiyo ndo waende nyumbani, umeelewana? Lakini pia wakumbuke darasa tutaanza tena saa 12 asubuhi. Kwa hiyo ni vema pia ukahudhuria darasa hiyo, sababu kesho ni siku ya mwisho. Kwa hiyo mashehe watakuwa na wanapiga piga vile vibuyu inshaallah. Alafu tusali subhanahu wa ta'ala. Tumaliza kusali mubashara, tunaendelea na kitabu chetu hivi hivi, risala iko mwisho. Wallahu a'lam. Aina mukatali Abu Qatada Muhammad. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الثلاث حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صووا صفوفكم فإن تكفير الصفوف من زمان الصلاة أعلموا صفوفكم ولا تختلفوا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.